zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A wakacje dłuższe o jeden dzień. Premier zapowiedział, że rok szkolny zakończy się już w środę 19 czerwca. To jedna z zapowiedzi ze spotkań z wyborcami. Dzisiaj takie spotkania miała też Partia Wiosna i Ruch Kukiz 15. Z kolei Koalicja Europejska przeszła w marszu Polska w Europie. Poza tym w serwisie atak na policjantów w Busku Zdroju i noc muzeów w Łazienkach Królewskich. Wakacje zaczną się 19 czerwca, a nie 21. To oznacza, że będą o dzień dłuższe, bo 20 czerwca jest Święto Boże Ciało, które jest dniem wolnym. Premier zapowiedział rozporządzenie, które ma skrócić rok szkolny. Mówił o tym podczas spotkania z wyborcami w Zawierciu na Śląsku. Jesteśmy praktyczni, funkcjonalnie, bliżej ludzi, troszeczkę więcej wakacji, jeden dzień i przecież i tak już świadectwa będą powystawiane. Wiadomo, że zakończenie roku to tak naprawdę kilka dni wcześniej, a w piątek miała być tylko formalne zakończenie roku. A więc wakacje zaczną się 19 czerwca w środę, a piątek już będzie wolny. W Krakowie z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z członkami Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. Tam mówił, że polityka prowadzona przez PO jest niezgodna z deklaracją tej partii sprzed 16 lat. Jeżeli ktoś zupełnie co innego głosi, a co innego robi, to wtedy cały mechanizm demokratyczny oparty na wyborze jest w gruncie rzeczy aktem manipulacji. W deklaracji PO z 2003 roku zapisano m.in., że partia będzie broniła praw religii, rodziny i tradycyjnego obyczaju. Znaczenie nadchodzących wyborów podkreślał przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Wziął on udział w marszu Polska w Europie. Na zakończenie mówił, że miejsce Polski jest w Europie i zachęcał do głosowania na koalicję europejską. To my, polscy wyborcy, zdecydujemy o tym, kto będzie Polskę reprezentował w Europie. O tym, jaka będzie Europa w ciągu najbliższych kilku lat. A to nie są jedyni kandydaci w tych wyborach. Ja, tak jak wam powiedziałem, wierzę i chciałbym, żebyście wy uwierzyli nie mi na słowa, ale we własne doświadczenie. Na nich na pewno w tej sprawie się nie zawiedziecie. Oni niczego nie muszą udowadniać. A w marszu wzięli udział liderzy partii wchodzących w skład Koalicji Europejskiej oraz byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Swoją konwencję dzisiaj miała Partia Wiosna Roberta Biedronia. Jej lider w Warszawie mówił, że ugrupowanie żąda zbadania przypadków pedofilii w Kościele. Oświadczył także, że chce rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Chce również likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i naprawy Krajowej Rady Sądownictwa. Apelował też o udział w wyborach i głosowanie na wiosnę. W Koziegłowach pod Poznaniem spotkał się z kolei Ruch Kukiz 15. Jego lider Paweł Kukiz mówił, że nadchodzące wybory to decyzja, czy dążymy do suwerenności Polski w ramach Unii Europejskiej, czy też sami skazujemy się na grę pozorów w wykonaniu PO-PiS-u. Według niego daniny, jakie płacą mali przedsiębiorcy, nie trafiają do państwa, a służą utrzymaniu biurokracji urzędniczej. Mówił też, że chce Europy równych szans i nie spocznie w walce z partiokratycznym, biurokratycznym systemem. Wybory do Parlamentu Europejskiego będą 26 maja. Dwaj policjanci z Buska Zdroju zaatakowani i ranieni nożem podczas interwencji przed supermarketem w centrum miasta. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn. Jeden z nich to buski radny. Przed południem dyżurny otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który miał grozić nożem klientom sklepu. Na miejsce pojechał policyjny patrol. Tam doszło do przepychanki z policjantami, a kiedy próbowano obezwładnić jednego z nich, drugi wyciągnął nóż i ranił policjanta w plecy. Mundurowy trafił do szpitala, ale już z niego wyszedł. Drugi z policjantów był raniony w dłonie. Zatrzymani mężczyźni zostali już poddani badaniom na obecność alkoholu i środków odurzających, mówi Tomasz Piwowarski z policji. Wiemy na chwilę obecną również, co mogę podać, że 32-latek był trzeźwy, natomiast sprawdzimy, czy nie był przypadkiem pod wpływem środków odurzających. Pobraliśmy krew do badania. Natomiast ten pan z Kielc, 37-latek, że tak powiem kolokwialnie, wydmuchał ponad 1,6 promila. Zatrzymany 32-latek jest obłoskim radnym. Za napaść na policjanta grozi do 10 lat więzienia. Wystawa bezcennych eksponatów z węgierskich zbiorów narodowych i pokazy wykonywania odlewów gipsowych to tej nocy do zobaczenia w Muzeum Łazienki Królewskie. Atrakcją tegorocznej nocy muzeów będą tam koncerty zespołu jazzowego Marcin Waślewski Trio i artystów Polskiej Opery Królewskiej, mówi Anna Marat z Łazienek Królewskich. Koncert zespołu jazzowego Marcin Waślewski Trio o 21.30 przed pomnikiem Chopina. Wystawa bezcennych eksponatów z węgierskich zbiorów narodowych. Podchorążówka, projekcja filmu Muzeum Utracone. Na trawniku wchodzimy od ulicy Gagarina. Pokazy wykonywania odlewów gipsowych w królewskiej formierni od 19.00 co pół godziny. Będzie można wejść z grupą i zobaczyć, jak się takie odlewy wykonuje, samemu wykonać. Będzie również można wykuć swoją własną monetę. Serdecznie zapraszam. Noc muzeów w Łazienkach Królewskich potrwa do pierwszej w nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ta noc pochmurna i może przelotnie padać deszcz. Na termometrach będzie od 10 do 15 stopni. Jutro w ciągu dnia też deszcz i mogą być burze w niemal całym kraju. Na termometrach będzie od 21 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Obecnie najsławniejszy tenor globu. Wzór dla wielu młodych artystów. Mistrz Piotr Beczała. Znalazł dla mnie czas, aby porozmawiać o pokorze, cierpliwości i o tym, że niczego w życiu nie żałuje. Można zacytować pewną francuską szansonistkę, Je ne regrette rien. Wszystkie decyzje, które zostały przeze mnie podjęte, podjąłbym znowu. I tak to się po prostu potoczyło. W najbliższą niedzielę po godzinie 7 rano w Muzycznych Rozmowach spotkanie z gwiazdą światowej opery Piotrem Beczałą. Zapraszam, Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najlepsi młodzi kolarze z całego świata. Walka o zwycięstwo pod narodowymi flagami. Orlen Wyścig Narodów z cyklu UCI Nations Cup Under 23. 1-2 czerwca Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Tu rodzą się kolarskie gwiazdy. Zapraszają PKN Orlen, Polskie Radio i Czesław Lang. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Wieje i rozwiewa mnie. Wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się w piórnikowym garniturze, wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Nosowska i Wieje. To jest pierwsze nagranie, które znamy z płyty, niezwykłej płyty, która jest hołdem dla Lecha Janerki. Płyty zaaranżowanej na dwie gitary basowe. Ta płyta pojawi się już niedługo w trzecim programie Polskiego Radia, ale nie jest też gotowa, bo Lech Janerka, jadąc na dzisiejszą rozmowę, rozmowę, którą dzisiaj Państwu prezentujemy, kończył jeszcze w studio swój wkład w ten bardzo, bardzo niezwykły album. Thank you. W zupełnie innym okresie życia, takim chyba trzecim powiedziałbym, bo przez drugi rozumiałem zrobienie prawa jazdy w wieku dojrzałym. Teraz zajmowanie się sobą na różne sposoby, te legendarne narty, mimo dość poważnych kontuzji, ale rozumiem, że też koncerty, prawda? Chciałem zapytać właśnie o to, że jesteś zupełnie gdzie indziej niż podczas, nie wiem, Mitwocha. Jesteś w zupełnie innej sytuacji. Czy to ma wpływ na przykład na teksty albo sposób pracy nad płytą? W Klausie Mitwochu, Klaus Mitwoch to był chodzący stres czteroosobowy, także to był burza mózgów, stres i praktycznie słabo to ogarnialiśmy. Coś się działo na końcu tego wszystkiego, było prawie 200 koncertów i w ciągu roku i nagranie płyty, no więc spore zamieszanie. W tej chwili to się dzieje w moim tempie. Tamto tempo było trochę na wyrost, aczkolwiek w tamtych czasach byłem wysokoobrotowy, więc jakoś tam specjalnie z tym nie miałem problemu. A w tej chwili to się dzieje wszystko bardzo wolno i praktycznie jedyną wspólną rzeczą jest to, że wtedy miałem ochotę coś zrobić i w tej chwili tak samo mam ochotę coś zrobić i robię. Obserwowałem cię na koncercie niedawno i to jest dość oczywiste, że koncert to frajda, ale w twoim przypadku koncert to jest rzeczywiście chyba jeszcze jakaś radość, bo na twojej twarzy malował się taki szelmowski uśmiech cały czas i miałem wrażenie, że wymieniacie żarty niedostępne dla innych z Bożeną przez cały koncert. Pytanie serio, granie na żywo, ten taki no, najprostszy kontakt, najbardziej pierwotny kontakt z publicznością, to też jest, zdaje się, sposób na życie wciąż. No tak, to ożywia, to dodaje energii, to jest banał, ale tak to wygląda po prostu, że grając, no, akurat miałeś okazję zobaczyć koncert przed dużym audytorium. Dwa dni wcześniej graliśmy w klubie, gdzie przyszło zbyt wielu ludzi i podciekł po ścianach. I przypomniały mi się czasy Klausa Mitwocha. Tak, koncerty, nie gram ich za często, ale one dodają i mi, Bożenie, otuchy, że wciąż żyjemy, że ciągle w jednym czy drugim utworze podskakuję na tej scenie. Jest to świetny pretekst do tego, żeby się skoncentrować i przestać na sekundę bujać w obłokach, tylko zrobić coś bardzo konkretnego. Będzie mi da. I nie wykręcę się już żadnym karkołomnym paradzwonem. od swego personelu, personelu, personelu, personelu, personelu, od naziemnego personelu, Boże podchodzisz do tych koncertów też w bardzo specyficzny sposób, bo nie masz de facto setlisty. Tworzysz się trochę w czasie grania, nie wiem, obserwując publiczność, reakcję, temperaturę, atmosferę, pogodę i parę innych rzeczy. Czasami nawet konsultuję z publicznością. No tak, czasami jest to koncert życzeń, oczywiście w jakichś tam w sensownych granicach. Czasami robię jakąś woltę z kolejnością utworów. Mamy repertuaru mniej więcej na 3 godziny i z tego repertuaru wybieram w zależności od sytuacji jakieś tam utwory. Chociaż jest rdzeń taki, no zawsze gramy parę utworów Klausa Mittwocha, parę utworów z historii podwodnej, ale ostatnio dołączyliśmy na przykład utwory z płyty Ur, co jest rzadkością. No i też z innych płyt, które gdzieś tam po drodze nagrałem. Bardzo niewiele utworów rzeczywiście gramy z ostatniej płyty. No więc jeżeli jest okazja i publiczność jest w dobrym nastroju, gramy piosenkę Rower, czasami Ramy Dadę. No myślę do wrócenia do piosenki Paradoksy, ale to właściwie jest piosenka, która się nadaje tylko na jakieś kameralne wystąpienia z gitarą akustyczną. Obserwowałem publiczność na koncercie, o którym rozmawiamy, tym niedawnym, i no, było to w dużej mierze w pierwszych rzędach pokolenie najmłodsze, które i widziałem, że masz z tego autentyczną satysfakcję. Użyłeś nawet sformułowania: cieszę się, że jestem rozpoznawalny. Ten repertuar stał się, że tak powiem, ponadwymiarowy, ponadczasowy. No, stał się wręcz złotoprzebojowy, można powiedzieć, a przecież to teksty, które mają swoją wagę, nośność, kontekst z kiedyś, być może nie do końca są do pojęcia ich wszystkie sensy znaczeniowe przez tę publiczność, a jednak to działa. To działa, nie wiem. Ja gdzieś tam zapytany o to, dlaczego nic nie piszę, no to z takim trochę smutkiem stwierdziłem, że w tych czasach i o tym, co się w tej chwili dzieje, napisałem 30 lat temu. Być może ten element uniwersalny zawarty w tych starych tekstach jednak działa i stąd po prostu akceptacja przez młodą publiczność. Myślę, że współczesne życie jest bardziej zniuansowane jednak niż te z początków, z okresu Klausa Mittwocha. Ale też są i wspólne jakieś tam historie. Zabawa nie jest dla dziewczyny. Idź do domu, nie rozglądaj się. Idź do domu, wszystko będzie dobrze. A wojna minie, kiedy wróci sen. Teraz śpi, już śpi. I nie myśl źle o niczym. I nie myśl źle o niczym. Nie myśl źle o niczym. Lepiej śpi, już śpi. Zaśnij dziewczynę. Idź do domu, bo tu mogą bić. Idź do domu, bo tu mogą strzelać. A wojna minie, kiedy wróci sen. A teraz śpi, już śpi. I nie myślę o niczym. I nie myślę o niczym. Nie myślę o niczym. Lepiej śpi, już śpi. Thank you. zgromadzam się. Gram, czegoś sobie gram, Minimal Plan. Trochę tutaj, trochę tam, w rewolucji minął czas. Lech Janerka, bohater dzisiejszej listy osobistej, sam zapowie kolejny utwór. A oto do czego prowadzi desperacja. Dwa przykłady głupawki, czyli spastik po polsku. Pierwsza głupawka w wykonaniu Klausa Mittwocha z 1983 roku, a druga w wykonaniu mojego szemranego składu z 90 bodajże drugiego roku. Inspiracją do pierwszej głupawki był rysunek, na którym przy ścianie stała pani i pan, oboje w szlafmycach i w nocnych koszulach. Pan walił w bęben i trąbił na trąbie, a kobieta wrzeszczała: śpi, aniele mój, próbując ukoić sąsiada. Drugą głupawkę zainspirował Festiwal Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. A więc spastik po polsku. Ból targamym trzewiem i nic dalej nie wiem. Ból targa, ból targa, ból targa, ból targa. Kolorowy odlot nad Paragwaj, kolorowy od wszystkich mur, paramilitarne gołębie znów kupić nas chcą, a czas nas omija. Zaczęło się od tego, że zaginął projekt okładki płyty z krasnalami pomarańczowej alternatywy. Później była cenzura. Wszedłem do pokoju i powiedziałem: dzień dobry, nazywam się Janerka, a na imię mam Lech. Ana to cenzor. Zbyszek, chodź obejrzeć pana, co Konstytucję napisał. To było zabawne, ale później już było tylko gorzej. Skreślili mi 12 piosenek na 14 przyniesionych. W piosence Paragwaj napisałem frazę: paramilitarne gołębie. Cenzor popatrzył na mnie i powiedział: jakie paramilitarne gołębie? Panie, skąd pan przyjechał? Z Wrocławia. To powinien pan wiedzieć, że gołąb może być tylko gołębiem pokoju. Takiego Picasso namalował we Wrocławiu. Tak? Następna afera. Coś tam różowo świeciło. Co pan sobie jaja robi? No to zielono, odpowiadam. Jak zielono? Zielony zarezerwowany dla wojska, a o tym nie śpiewamy. kolorowy odlot na Paragwaj, kolorowe odpryski chmur. Paramilitarne gołębie znowu kupić nas chcą, kupić nas chcą, kupić nas chcą, a czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija. Tańczę we śnie, tańczę we śnie, odtąd dotąd nikt tu nie bywa i tutaj nijak się nie nazywa. Patrzcie jak się lata, gdy dubsko jest wolne od bata. Oto jak się lata, kiedy starcie na kolorowy odlot nad Paragwaj, albo tylko szary i tyle gdzie. Paramilitarne gołębie znowu kupić nas chcą, kupić nas chcą, kupić nas chcą, a czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija. Tańczę we śnie, tańczę we śnie, odtąd dotąd nikt tu nie bywa i tutaj nijak się nie nazywa. Oto jak się lata, gdy dubsko jest wolne od bata. Patrzcie jak się lata, kiedy stać się na swój. Lista osobista. Nauczam wytrwałych jak w burzy drzewy zgnić. Jak zawsze kwintna omawia, dlaczego cały sens znowu wklęsł. Leć już leć, gdzie chcesz to leć? A kiedy wrócisz, to powiedz mi, że dalej warto mówić nie. I jeszcze o tym, że to wszystko jest nie takie śmieszne, jak się chce. Pogarda i miłość znów tańczą ze sobą w tłumie słów dzień po dniu. A wolność, gdy zechce, podchodzi nam czasem pode drzwi, skoro świt. Leć już leć, gdzie chcesz to leć? A kiedy wrócisz, to powiedz mi, że dalej warto mówić nie. I jeszcze o tym, że to wszystko jest nie takie śmieszne, jak się chce. We'll be right back. historia powodna naucza wytrwałych, jak tu żyć, żeby zgnić. Jak zawsze wykwintna omawia, dlaczego cały sens znowu wklęsł. Leć już, leć, gdzie chcesz to leć. Niebezpiecznie rośnie szansa na przeżycie do kolacji. Muszę prędko nam dyktuje, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Może by tak dać mu czapę. Może by tak dać mu czapę. Może by dać, dać mu czapę. I już na strzobec względnie go wkrótł. A tymczasem rośnie szansa na przeżycie do kolacji. Muszę krętwo nam dyktuje, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Może by tak dać mu czapę. Znowu czapę! Może by tak dać mu czapę. Znowu czapę! Może by dać, dać mu czapę. I już na krzyżowiec względnie go modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Modeluje czas i całą resztę, kokietuje nas i drwi. Może by tak dać mu czapę. Logo czapę! Może by tak dać mu czapę. Znowu czapę! Może by dać, dać mu czapę. I już na przodek względnie go wdruł. Thank you. Tak to jest z nami, nikt to wam tak to nie wali. Do brama wali, a wali, a puka, puka. I szybko umyka, udając nie łuka. Nie wolę, Nie wolę, gnębią nas i psują nam sny. Nie wolę. Nie wolę. Nie wolę, robią z nas ponurych i złych. Mamy dość, mamy dość. Mamy dość, już mamy dość. Mamy dość, już mamy dość. Mamy dość, już mamy dość. Lepiej idziemy do zoo. Opowiedz sobie sam.